أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال الذين سورة بقرة آية نمبر 118 أول سفارة دا د دې ځای نه ذکر کوي چې دغه یهودیانو دی به دا خبره کوله بني اسرائیلو چې الله دا اومه شبهه ده چې الله دې زمون سره په خپله خبرې وکړي. د هغې جواب دلته ذکر کیږي. وقال الذين والباكسانو لا يعلمون جنبوي يبخفل فايدة باندي لولا يكلمون الله يادا لا يعلمون جنبوي لولا يكلمون الله ولي خبرنا كيز منصر الله تعالى أو تاتينا آية یا ولی نرازی منتنخا فرسالت باندی لولا یکلمون الله یعنی اللہ تعالی دی ستا پرسالت باندی زمون سر خبری ہوگی یا دا چی منت دی ستا پشان وحی اکڑی پا بارا دا نفی دا ولد دا اللہ تعالی لکا سور انعام 124 کی دیو تا تین آیا. مراد د دینا هغه معجزات دی چې دی غختل سوره قصص آیت نمبر 48 سوره انبیاء 5 هغه بیا وګورم. کذالک ادقرنگی قال الذین ویلوا کسانو من قبلهم چې د دې نه مخکې وو مثل قولهم فشان د وینا د دی یعنی د دې نه مراد عام مشرکین دي چې هغې د خپلو انبیاو نه معجزات طلب کول لکه قوم صالح علیه السلام چې د هغه نه طلب کړی و سورې شعرا 154 وګوره. قوم شعیب علیه السلام داغه نه مطالبه کړی وه سورې شعرا 87 نمبر آیت وګوره. مشرکین مکه د نبی علیه السلام نه مطالبه کړی وه په سورې اسراء بنی اسرائیل 90 92 93 وګوره. نو دا محبوب یوازې ستانه نه دا مخکینو انبیاو نه هم طلب کړی وم تشابهت قلوبهم یو شان دی زړونه د دی قد بینا الآیات یقینا ښکار کړی دا مونږه ښکار کړی دی مونږه بیان کړی دی مونږه ډیر نخیلی قومی یوقنون د فرا دا قوم چې یقین ساتي یقین کوي لقومی یوقنون د فرا دا قوم چې یقین ساتي دا غي د فرا پکې فائدې دي یعنی تاسو یو نه هغه وړي نه خې خډي زیات راغلی آیاتونه ډیر راغلی واغه سوک د دې په پیدو باندې فویږي سوک یقین والا دي ان ارسلنا کا یقینا لګلې مونږ ته د فارا بالحق فبیان د حق کولو باندې مونږه په بیان د حق کولو باندې لګلې بالحق مراد ده نه قران دی فروایت دی ابن عباس رضی اللہ عنہ سرا او د ابن جریر او ابن کیسان دا قول دی چې مراد د دینا د دی اسلام دی بشیر و نذیر حاضر ور کون کې او ير ور کون کې ولا تسالو تپوس بنشی کې د انا ثواب الجحیم ستانا په بارا د دوزخ والو کې د جهنم یانو کې داغی بارا کی باستانا تا پوس نشی که ده جهیم جهیم جهنم تا وی تا دی جهنم بارا کی باستانا تا پوس نشی که ده پا قرآن کی 25 کن مرتبه دا مادر اغلی دا دا جهیم او داغی و سیدون کی پا دا غایتونو کی موصوب دی پا سپاتو دا کوپر و تکذیب دایتونو مقابله کول دایتونو تغیان والا سر کشی والا اغی جهنم یاندی نو ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تپوس مکوا زمانا فبارا د جهنم یانو کی تخپل دعوت چلوا خپل کار کوا خپل دعوت مفردا سوک منی آغا تا خوشخبریانی او روا زیره سوک نمنی آغا یروا ولا تسلوان اصحاب الجحیم یعنی کافرانو چی کفر کرده او عذابی ابدی تب ورزی نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم نداغی بارا کی تپوس نکی گی چی دی ولی پداس وی حال دی چی آغا دا آغا چا چی دا یو امتی فگونا او جرم ماندی نبی علیه السلام یا بل دای هغه حق لرا هغه بدنامی نو تخپل دعوت چلوا کاغی ارس خبری کئی خو تخپل غاڑا زادوا هغه بیا جهنم تدیستان با داغی بارا کی تپوس نکی گی ولن ترضا هچری برزا نشی انکل یهودوستانا یهودیان ولن نصارا او ننصارا حتی تردی پوری تتبع ملتهم چی تا تابداری وکی ددی ددین تا ددی ددین تابداری وکلام نو بیا بستا خبر او منی ور ندی نمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خطاب دے او مراد تین امت دے او پدی کی اشارہ دا زد و عناد دا کتابیانو تا مقصد دا دے چه دا دی در رضا کولو کوشش مکوا بلکی دا اللہ در رضا کولو کوشش وکا پا دعوت کولو سرا حق دین تا وغا دا دے چه انہو دا اللہ هو الہدا نزکوی ولن ترضا هچری برزان شیان کل یهودوستان یهودیان ولن نسوارا و ننسوارا حتی تتبع ملتا هم تردی پوری چی تتابیشی دا دید طریقیم قل ورطویا انہو داللہی هو الہدا بشک دین اسلام غفور دین دے ورته ووایه یقینا دین د الله تعالی هغه پوره دین دی، ولئن اتبعت اهواءهم، او که چېرې تابعداري دې وکړه د خواهشاتو، اهواءهم د خواهشاتو د دې بعد الذي وروسته د هغې نه چې راغلی دی جاک راغلی دی تا ته من العلم د علم د قرآن نه، ما لك من الله نشته دی تا لرا د عذاب د الله نه، من ولي نه څوک دوست ولا نصیر او نه امدادي. الذين آتيناهم الكتاب كسان چې ورکړې دې مونږ غي ته کتاب، کسان چې مونږ ورکړې دې غي ته کتاب، آتيناهم الكتاب چې ورکړې دې ورته مونږه کتاب، مونږ ورته کتاب ورکړې دې، اتینا دا د مدح د فارا او د ستاینې د فارا راځي، نو دا اتینا دا د مدح د فارا د ستاینې د فارا راځي، یعنی حق فرا سولما او تل کتاب دا د زم بواره کی راځي نا کار مولیانو د فارا، او اتینا دا د مدح د فارا لکا ورسنا. سوره پاتیر 32 نمبر آیت به تشریح د فارا وګوره، آیت نمبر 5 سوره جمعه وګورا، مثل الذين حملوا التوراة ورثوا الكتاب، واکسان آتیناهم الكتاب چې ورکړې دې مونږ دې ته قران، یتلونه دل ولې دې لره حق تلاوته په مناسب تلاوت سره، اولئک یؤمنون به، یعنی ضبط اللفظ الفاظ با صحیح کے، و تأمل فی المعنی معنی با ددی صحیح کے، ددی پا مطلب او ددی پا مقصد باندی با زان پو حکے، علا دا ددی حق ادا شوم، حق تلاوتی ہی فمناسب تلاوت سرام، تا قرآن حق صدی چاولا د دې الفاظ صحیحات کا به د دې په معنا او مقصد باندې ځان پوها کا مناسب تلاوت، اولائک یؤمنون به، نو دا کسان دی ایمان راوړي په دې سرام، یا په دې باندې و مې یکفر بیا چا چکو پر وکړو په دې باندې، فاولائک هم الخاسرون، نو دا کسان دی دی تاوان والا، فاولائک هم الخاسرون دا کسان تاوان والا دی. یا بنی اسرائیل اذکر اولاد د یعقوب علیہ السلام نعمتی التي، یاد کا نعمت زما هغه نعمت علیکم چې ما کړې په تاسو باندې، والنی فضلتکم ما غره والد در کړې تاسو تعالی العالمین په زمانه د مخلوقات خپلو باندې. همسته بیا وقال الذين ولوا كسانوا ويا كسان لا يعلمون شنفوا يلو لا يكلمون الله ولا خبرنا كيزم سر الله تعالى او تاتين آيا يا ولي نرازي منترنخا پرسالت باني كذلك دغسي ولو قال ولو الذين كسانوا من قبلهم جدين مخيهم مثل قولهم بشان دوين عددي تشابات قلوبهم نيوشان ديزلون عددي قد بينا الآيات بتحي سرا یخکار کړی دی مونږ ډیر نه خیل قوم یو قینو دا قوم چې یقین کوي، فر چې یقین کوي، نارسلنا کا یقینا لګلې مونږ ته بالحق په حق بیان اولو سرا، بشیر و ننذیر زیر ور کون کې او ير ور کون کې، ولا تسالو او تپوس نشی کې دی انا صاحب الجحیم ستانا په بارا د دوزخ والو کې، ولن ترضا هچری برزا نشین کل یهود ستانه یهودیان، ولن نسوارا او نن نسوارا حتا تتبع ملتهم تر دی پوری چې تابع شی تدید طریقې، قل ورتویا انه د الله یقینا دین اسلام والهدى غفر دین دے، یا دا سیمانا ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى خاص غفر حق دین دی ولین تبعت اهواهم او کچری تابیداری وکړه تا د خواهشاتو د دی بعد الذی رست دا غینا چی جا اکر غل دی تا تا من العلم دا علم دا قرآن نام لک من الله نو نشت دی تالرا من الله دا عذاب دا اللہ نام نشت دے تالا را دا عذاب دا اللہ تالا نام ولیل سوک دوست بچ کون کے ولا نسویر او نعیم دادی الذین مالک من اللہ نشت دے سادا فارا دا اللہ نام ولیل سوک دوست ولا نسویر او نعیم دادی آکسان الذین آکسان آتینا هم الكتاب آچی ورخلی شوی دے ورطا کتاب یتلونه الولی حقا لولی اغیل را حق تلاوتیهی لایق لستلو داغی صراف و مناسب لستلو داغی صرا اولای کدا کسان یومینون بیهی مان لری پدی باندی و من یک پور بیهی و چاچکو پر اخلو بیهی پدی صرف اولای که هم الخاسرون نو دا کسان خاص دیدی تاوان والا یا بنی اسرائیل اولاد دا یعقوب علیہ السلام و سورو یاد که نعمتی اللہ تی نعمت زمان حقا نعمتو علیکم چی ما کرده پتاسو باندی ونی فضل دو کوم او یقینا ما غره والد در کړه ده تاسو د عالمین په خلقو باندې د خپل زمانه صلی الله تعالی علیه خیر القمامنی و علی صاحب.